مقصود یہ ہے کہ اصول میں جو خطبہ ہوگا وہ رات پر مشتمل ہوگا, اصول میں خطبہ ہے یا نہیں مسئلہ پہلے آ چکا. یہاں پہ مصنف نے خطبے کی خاص کیفیت کو ذکر کیا اور اس کا اما بعد پر مشتمل ہونا چاہیے. الصلاۃ فی کسوف القمر, کسوف قمر میں نماز پڑھ رہا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا ذمہ الباب سے کسوف قمر کے وقت نماز ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو حدیث نمبر 2 سے ثابت کیا ہے. اس لیے اس میں الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ فإذا کان ذلک فصلوا, اور یہ اشارہ فرما دیا کہ جو کیفیت شمس کو تاریخ ہوتی ہوئی قمر کو بھی تاریخ ہوتی, لحاظ جب کسوف شمس میں نماز ہے کسوف قمر ہوتی نماز ہوتی. لیکن حدیث نمبر 1 میں صلاۃ فی القمر کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث نمبر 2 سے مختصر ہے اور اصیلی کی روایت میں انکسفت شمس کے بجائے انکسف القمر ہے, لیکن حافظ ابن عسقلانی کا خیال یہ کہ یہ بعض روایات کی طرف سے تغییر ہے, انہوں نے ترجمے کی مناسبت کی وجہ سے شمس کی جگہ قمر لکھ دیا. وہاں تب یہ اللہ مانا لو. اس کے بعد یہ سمجھو کسوف قمر کی جو نماز ہے اس کی مشروعیت پر اتفاق محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ نے نقل کر دیا کہ امام ابو حنیفہ اس کا انکار کرتے ہیں, لیکن یہ نقل غلط ہے. نہ امام ابو حنیفہ کسوف قمر کے وقت کی نماز کے منکر ہیں اور نہ ان کے اصحاب متبعین. اس کے بعد پھر شافعیہ حنابلہ تو فرماتے ہیں یہ نماز بعض نماز ادا کی جائے گی, اور حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں فرادا ادا کی جائے گی. علامہ عینی نے لکھا امام حنیفہ جماعت کے منکر نہیں, اس کی سنیت کے منکر ہیں. رات کے وقت یہ حالت پیش آتی ہے, لوگوں کو دشواری ہو سکتی ہے اور کسوف قمر میں نماز ثابت نہیں, اس حنفیہ اس کو سنت نہیں مانتے ہیں. لیکن اشکال یہ ہے کہ حضور نے صلاۃ کسوف و خسوف ایک ہی درجے میں رکھا ہے, اور کسوف میں جب جماعت ہے تو خسوف میں بھی جماعت ہوگی. نمبر 3, کسوف قمر کب واقع ہوا؟ ابن حبان نے لکھا جمعہ الاخرہ سن 5 ہجری میں. صاحب جمع الردہ کہتے ہیں کہ سن 4 ہجری میں پڑھی گئی ہے. نمبر 4, آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسوف قمر میں نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ امام مالک تو انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں لم یبلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی کسوف الشمس ہے, اور حافظ ابن حجر یہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف قمر میں نماز پڑھی ہے, اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں وارد ہیں جن میں ایک ابو بکر کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمس والقمر رکھاتے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ وہ قمر کے ذریعے تمام ہی روایات میں شاذ ہے, ان کے محفوظ طریقوں میں یہ زیادتی نہیں ملتی ہے. البتہ روایات عامہ پہ جو صحیح ہیں ان میں وارد ہیں فیضا کان ذالک کا فصل لو، یہ بالکل صلات کے اس بات کے لیے کافی اور شافی دلیل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے ارشاد گرامی پیدا کان ادارے کا فصل لو سے صلات کی کسی کو پھر اسے پھر قمر کا قولی ثبوت ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلا کسی کے قمر کا کسی محفوظ روایت سے ثبوت نہیں. صوف قمر میں بعد نماز نماز ادا کی گئی ہے یا نہیں؟ شمس الائمہ سرخسی علامہ کاسانی صاحب بدائے حافظ ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں کہ صوف قمر میں بعد نماز نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن حبان نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ ان القمر خسف فی سنۃ الخامسہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بأصحابہ صلاۃ الکسوف وکان اول صلاۃ الکسوف فی الاسلام. میں کہتا ہوں اگر بات ثابت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بأصحابہ کی زیادتی سیرت ابن حبان موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے محققین نے اختلاف نسخ کی طرف اشارہ کیا ہے. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ مغل تایا کی سیرت میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن مغل تایا نے جو الاشارہ نامی سیرت لکھی ہے اس میں بعد جماعت نماز ادا کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں. اصل میں حافظ یہ جگہ اپنے حافظے سے املا کرائی، اس لیے ہم کو بہن گیا. چلیے امام بخاری کہتے ہیں اگر امام رکعت الاولی طویل پڑھے اور عورت شریف کو تو ہم سب پر بضرورت پانی ڈال سکتی ہے، اس لیے اشارہ فرما دیا کہ نماز قصور کی میں بہرحال تطویل ہوگی کسی ضعیف اور ضعیفہ کی مجبوری کی وجہ سے اختصار نہیں کیا جائے گا. امام بخاری نے یہاں کوئی حدیث ذکر نہیں کی، ابھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث آ چکی ہے، اس میں یہ مضمون وارد ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا. چلیے یعنی نماز قصور کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل ہوگی، اس بات پر اتفاق. چلیے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں، پہلے تو مصنف نے تطویل صلات القصور کی طرف اشارہ کیا اور بتا دیا اگر تطویل کی وجہ سے عورت بشی تاری ہونے لگے تو اپنے سر پر تو پانی ڈال سکتی، نماز میں تخفیف نہیں. اور یہاں مصنف نے اشارہ کیا کہ رکعت الاولی رکعت ثانیہ کے مقابل طویل ہوگی. چلیے اربع رکعت چار رکوع، فی سجدتین فی رکعتین، فی کے لیے سجدہ بول کر رکعت مراد دی گئی, اس لیے کہ سجدہ ہی پر رکعت مکمل ہوتی ہے. تو جو جن مکمل رکعت ہے اس کو بول کر ساری رکعت مراد لے لیا گیا. چلیے لے لی گئی. چلیے مقصد یہ ہے نماز قصور میں قرآن جہری ہوگی. امام ابو یوسف امام محمد احمد اسحاق محمود اور جمہور علماء سے بات کے قائل ہیں. ابن ثلاثہ مالک شافعی ابو حنیفہ فرماتے ہیں سلی قرآن ہوگی اور بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. امام ابن جلیل تبری کہتے ہیں دونوں ثابت ہے اس کے اختیار, چاہے جہری قرآن کرے چاہے سلی قرآن کرے. امام بخاری نے قرآن سے قوری کو اختیار کیا ہے, اس لیے کہ حدیث صحیح میں اسی طرح سے تصریح کے ساتھ وارد ہوا ہے. اور جس روایت میں یہ ہے بلا نسمہ قرآن وغیرہ, اس کا محمل یہ ہے کہ قائل دور تھا. چلیے اسی سند سے امام مسلم نے تخریج کی ہے, تو یہ حدیث بغیر سند والمتن متفق علیہ ہے. چلیے مسلم اس روایت کو اوزائی سے موصولا نقل کر جب مکے میں صلاۃ القصور پڑھی تو نماز صبح کی طرح دو رکعت پڑھا دی اور دو رکوع نہیں کیے. اور انہوں نے جب عائشہ کی حدیث سنائی تو زہری نے اس کو اشکال کیا کہ تمہارے بھائی نے تو عام نفلوں کی طرح سے پڑھائے. اور وہ نے فرمایا جل ان وقت ایسا کیا انہوں نے, لیکن ان کا عمل طریق سنت سے ہٹا ہوا تھا. اس سے بات معلوم ہو گئی کوئی بڑے سے بڑا آدمی اور اس کا عمل سنت کے خلاف ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا قول سنت کے خلاف ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں اور وہ تابعی ہیں, وہ تابعی اپنے بھائی کے متعلق یہ کہتے ہیں ان محتاج سننا. بعض علماء نے جواب علماء ناف نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بھلا ابن زبیر بغیر تحقیق کے کوئی کام کر سکتے ہیں. اعتراض تو اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ کوئی آدمی اتفاقاً کوئی کام بلا تحقیق کر بیٹھے. آخر یہی ابن زبیر تو ہیں جو نئے اذان اقامت کے قائل تھے. اس طرح سے اگر یہاں پر بھی ایک نئی بات انہوں نے شروع کر لی ہو تو کیا تعجب کی بات ہے. اور ان کے عمل کے خلاف حدیث صحیح موجود ہے, اس اور ان کی تحقیق کے متعلق کوئی علم ہے نہیں, لہذا محض احتمال سے نہ کوئی بات ثابت ہوتی ہے اور نہ اس سے کچھ نکلتا ہے, جبکہ صریح روایت سامنے موجود ہے. وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصار. چلیے اللهم اغفر لنا وارحمنا وشاهدنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. والمعاصي والخطايا والزلل اللهم فاغفر واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد فبالاسلام المتصل بنا الى امير المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وازال ثوابه ووقاه وحشرنا في زينته ونفعنا بوجوه القاب باب ما جاء في سجود القران والسنه الاخرى. صلاۃ کسوف میں ایک رکن زائد ہوتا ہے، اس کے بعد سجود قرآن کے لیے آئے، اس لیے کہ اگر نماز میں پڑ جائے تو نماز کا اس میں سجدہ بڑھ جاتا ہے. مادہ فی سجود قرآن اے من الاحادیث وسنت بها اے من سجود القرآن سنت. سجود قرآن جمہور علماء کے ہم سنت ہے، یہ مالکیہ کا ایک قول، ان کا مشہور قول یہ ہے کہ سجود القرآن فضیلت ہے. حنفیہ فرماتے ہیں واجب ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انبی جہاں بھی سجود القرآن کا تذکرہ کیا ہے تو وہ تین طرح سے کیا ہے، کہیں تو امر فرمایا جیسے وسجد وقت، اور کہیں سجدہ نہ کرنے پر نفیت کی جیسے ہمارے قرآن لازم، اور کہیں یہ بتایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور سیرت انبیاء کی ابتدا معمول ہے، قال تعالیٰ کرے گا تمہیں خدا مقتدی. لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ذات قرآن گرامی پر قرآن کریم نازل ہوا، ہم اس کی سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سجود قرآن میں توسع ہے. بعض وقتوں میں سجود قرآن پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، اگر سجدہ واجب ہوتا تو سجدہ ضرور کرتے. ہم کیا کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اول تو آدم ذکر اعظم کی دلیل میں، اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ جس وقت یہ قصہ پیش آیا اس وقت سجود موقع نہ ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لیے تاخیر کر دی ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ سجدہ قرآن علی الفور واجب نہیں ہے. لیکن جمہوری فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے احتمالات، یہ احتمالات اس وقت قابل قبول ہوتے جبکہ قطعیت کے ساتھ وجود ثابت ہو جاتا، حالانکہ ان دلائل سے آپ وجود ثابت کرتے ہیں اس کے معارض دلائل موجود ہیں، اور معارض دلائل ارجا ہیں اور آپ جو احتمالات پیدا کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں. اگر سجود قرآن واجب ہوتا اور شارع کسی وقت پر کرتے تو ترک کی وجہ بیان کرتے اور صحابہ سے کہتے بعد میں تم لوگ سجدہ کر لینا، حالانکہ نہ کہیں آپ نے سجدہ کرنے کا امر فرمایا اور نہ خود آپ سے بعد میں سجدہ منقول ہے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کی حکایت کرتے، اور یہ کہنا کہ اس وقت تک سجود مؤکد نہ رہا ہوگا یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ جن نصوص سے سجدے کا اس بات کرتے ہیں وہ پرانی آیات ہیں اور انہی سے آپ حضور ثابت کرتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں سجدہ تلاوت غیر موقع تھا. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ لفظ سنت یہاں سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کہ بخاری سجدہ تلاوت کا مسنون ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اشکال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اسی سطح پر آگے چل کر ایک ترجمہ منعقد کیا ہے، باب من رآ ان اللہ عز و جل لم یوجب السجود. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بخاری نے حکم سجود قرآن آئندہ آنے والے بعد میں ذکر فرمایا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے مسنونیت پہ ہی بیان کی ہے، اور آنے والا ترجمہ ایک اشکال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے من سجد لسجود القاری اور ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ کہ تراجم سے سجدے کی اہمیت بیان کر دی تو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو خیال ہو کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کو ذکریہ کر کے بتا دیا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, اس کے دلائل موجود ہیں. واللہ تعالی علم. لیکن عام ہمارے شیخ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے سجدے کا حکم آنے والے باغی میں بیان کیا ہے, اور سنتہا سے حضرت شیخ فرماتے ہیں بخاری مشروعیت کی طرف بیان کیا, یعنی سجدہ تلاوت کا مشروع ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود کی روایت سے معلوم ہوا اس کی مشروعیت سورہ نجم کے سجدے سے ہوئی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ سجدہ تلاوت کے اگر میں بارہ بلکہ سزائے مذاہب ہیں, ان میں سے یہاں پر ہم مشہور مذاہب نقل کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فی روایت, امام احمد فی روایت فرماتے ہیں کہ 15 سجود ہیں, یہ اسحاق بن راہویہ کا مسلک ہے. اکثر امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابو ثور کے رائے یہ ہے کہ 14 سجدے ہیں. پھر اس کے بعد ان 14 کی تعین میں اختلاف. امام شافعی وہاں پھر مشہور تو فرماتے ہیں کہ اس سے سجدہ سعد خارج ہے. امام ابو حنیفہ و داؤد ظاہری کہتے ہیں سورہ حج کا آخری سجدہ خارج ہے اور سعد داخل ہے. ابو ثور فرماتے ہیں کہ سورہ نجم کا سجدہ خارج ہے, باقی سب داخل ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سجود تلاوت 14 ہیں, اور انہوں نے حج کے دوسرے سجدے کو خارج کر دیا اور مفصلات کے سجدے کو. امام 14 تھا, امام مالک فرماتے ہیں 11 ہیں, اور انہوں نے حج کے دوسرے سجدے کو اور مفصلات کے تینوں سجدوں کو خارج فرما دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں کہتے ہیں سجدے کل 11 ہیں, اور انہوں نے 7 اور مفصلات کے سجدوں کو خارج فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابي سعد قال سمعت رسول الله عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نجم من كذا فسجد فيها او سجد من معه غير شيخ اخذ كفا من حصن او تراب, غير شيخ اخذ كفا من حصن او تراب رفع لله وقال فيه قال اخراج ما لقد كافر. یہ شیخ امیہ ابن خلف ہے, بخاری کتاب التفسیر میں اسی حدیث میں اس کے نام کی تصریح پا رہی ہے. اور ویسے اور بھی بعض کفار کے اسماء آئے ہیں, ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ, سعید بن عاص, ابو ذر, مختلف بن یدا, لیکن اول ہی قول صح ہے. فرائطہ بعد قتل کافرن, کچھ اس سے اشارتن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باقی جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا ان کو شاید ایمان کی توفیق ہو گئی. چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اقدام تنزیل میں سجدہ ہے, اس سجدے پر اجماع ہے. بخاری نے اس کو کہ اس بات کے لیے ابو ہریرہ کی حدیث ذکر کی ہے, لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ حضور جمعے کے دن اقلامی سجدہ پڑھتے تھے. اقلامی سجدہ پڑھنے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس میں سجدہ ہے؟ اس کا جواب یہ, اس کا نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں سجدہ ہے. اور امام ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور طبرانی کے سند ضعیف موجم صغیر میں حضرت علی سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الاقلام تنزیل سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثني ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الجماعه في صلاه الفجر ان كان تنزل السجده وانا تعالى الانسان وبه استعان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سجده سعد. سجده سعد کے بارے میں تو اتفاق ہے, البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ سجدہ عزائم میں سے ہے یا نہیں. حضرت امام شافعی احمد جس کو اذان میں سے نہیں مانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور مالک اذان میں سے مانتے ہیں، یہ احمد کے مرجوح روایت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اذان میں تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے ابن عباس کی روایت پیش کی، لیس من عذاب سعاد لیس من عذاب السجود. عذاب جو ماہ عظیمت کی مراد اس سے امر موکد ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ امور موکدہ میں سے نہیں ہے، اختیاری ہے، آدمی سجدہ کرے تو کر سکتا ہے، چھوڑے تو گنجائش ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، ابو داؤد ابن خزیمہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منبر پر سورہ سعد پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو اتر کر سجدہ کیا، دوسرے جمعے کو پھر آپ نے پڑھی، صحابہ سجدے کے لیے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو دیکھا کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے اتر کر آپ نے سجدہ کیا. اور فرمایا انما ہو تو نبی، اسی ساتھ کے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ موقعات میں نہیں ہے. چلیے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمے سے سورہ نجم کا سجدہ ثابت فرمایا. سورہ نجم کے سجدے کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے ظاہر مذہب میں، امام شافعی نے قول قدیم میں اور ابو الثور میں انکار کیا ہے، بلکہ امام مالک تو کہتے ہیں لا سجود فی شیء من المفصل، اور اس کی دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم يسجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی شیء من المفصل منذ تحول الى المدینہ، رواہ ابو داؤد بن خزیمہ. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ نجم میں سجدہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا ہے. اب جو ابن عباس کی روایت نافیہ ہے، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ حافظ ابن عبد البر اور حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں وہ حدیث منکر ہے. ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ وہ حدیث باطل ہے. عبدالحق کشمیری کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث جو باب میں وارد ہوئی ہے وہ صحیح ہے، یعنی انشقاق میں سجدہ کرنا. لیکن ابن خزیمہ نے یہاں عجیب غریب منطق اختیار کی، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث نافی ہے اور ابو ہریرہ کی مثبت ہے، اور جب نافی و مثبت میں تعارض ہوگا تو مثبت کو ترجیح دی جائے گی، یعنی انہوں نے حدیث کا اقبال نہیں کیا، اس کے مطابق کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہاں تعارض ثابت کر کے مثبت کو مقدم فرمایا ہے. اب یہی کہا جائے گا کہ ابن عباس نے جو نفی کی ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کی ہے، اور دوسرے حضرات نے اس بات اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے، اور اس بات کو نفی میں جب تعارض ہوگا تو اس بات کو اس لیے ترجیح ہوگی کہ اس بات کے ساتھ علم ہوتا ہے اور نفی کے ساتھ علم نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی کسی ایسی بات پر بھی مبنی ہوتی ہے جس کا علم سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ عدم العلم سے تعلق ہوتا ہے. امام بخاری کے بارے میں نظر ہی دیکھو، قال ابن عباس کر کر اس حدیث کی تردید کرتے ہیں، یعنی ابن عباس سجدہ نجم ثابت کرتے ہیں اور نجم مفصلات میں ہے، تو پھر ان سے یہ روایت نقل کرنا کہ لم یسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من المفصل تحول الى المدینہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بخاری کا یہ خاص وطیرہ ہے، کہ جب کوئی روایت معارض ہوتی ہے اور غیر ثابت ہوتی ہے اور وہی روایت اسی صحابی سے ثابت طریقوں سے منقول ہوتی ہے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کی طرف اس روایت کی نسبت کر دیتے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ان صحابی سے جو اس کے خلاف منقول ہے وہ ثابت نہیں. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سد ابواب کی روایت میں کیا ہے, جہاں سد الابواب الا باب ابی بکر آیا کہہ دیا قال ابن عباس, اس میں اشارہ یہ ہے کہ ابن عباس کی طرف جو سد الابواب الا باب علی کی نسبت کی جاتی ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں وارد ہے, بخاری کی عادت ہی یہی ہے. یہ نقطہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور در ذہن جاتا ہے. چلیے مشرقین. اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. معروف تو یہ کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجود تلاوت کے لیے وہ شرط نہیں ہے, اس لیے کہ مشرقین نے بھی سجدہ کیا اور مشرق میں جس ہوتا ہے. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے. ام اربع جمہور علماء فرماتے ہیں سجود تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے, لیکن ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ شرط نہیں ہے. امامی ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح شعبی سے اور بسند حسن ابو عبد الرحمن السلمی سے یہی نقل کیا ہے, اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. وہ سواری پر سوار ہو کر چلتے تھے, قرآن پڑھتے ہوتے تھے, بیچ میں اتر کر پیشاب کرتے, پھر اس کے بعد آیت سجدہ آتی تو اس کی تلاوت کے بعد ایما کرتے, یعنی اشارے سے سجدہ کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور یہ بات بہت معقول ہے, اس لیے کہ اگر طہارت پوری نماز کے لیے شرط ہے تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ بعد اجزائے نماز کے لیے بھی شرط ہو. جو چیز کل کے لیے شرط ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جز کے لیے بھی شرط ہو. کل کے لیے شرط ہے کہ عمارت میں آگ نہ لگنے پائے, اور جز کے لیے شرط ہے کہ آگ میں اینٹ پکائی جائے. دیکھ لو, اینٹ جزء عمارت ہے اور اس کی عمدگی کے لیے اس کو آگ میں پکانا شرط ہے, اور عمارت کل ہے اس کی حفاظت کے لیے آگ نہ لگنا شرط ہے. اگر عمارت میں آگ لگ گئی تو سب خاک ہو جائے گا. نمبر دو, بعض علماء امام ابن رشید وغیرہ کہتے ہیں بخاری کا مقصد تعقد مشروعیت سجود کو بیان کرنا ہے کہ مشرق کو بھی سجدے کی حالت پر برقرار رکھا گیا اور اس کے فعل کو صحابی نے سجدہ قرار دیا. نمبر تین, علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختلاط المسلم والمشرق مانع سجود نہیں ہے. اگر مسلمان اور مشرقین ایک جگہ ہوں اور مسلمانوں میں کوئی آیت سجدہ پڑھے کہ وہاں اختلاط المشرقین سجود سے مانع نہیں, کس نے سجدہ تلاوت پڑھا ہے اس کو سجدہ کرنا چاہیے. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سبھی لوگ موجود تھے, آپ نے کسی کی طرف اتفاق نہیں کیا بلکہ آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے سجدہ کیا. چلیے, ہمارے نزدیک پہلی غلط راجے ہے وہی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے سمجھی ہے اور وہی مصنف رحمت اللہ علیہ کے قول والمشرك نجس ليس له وضوء سے سنن میں آتی ہے. چلیے وقال ابن عمر يسجد على غير وضوء. یہاں پر بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے, عام نسخوں میں يسجد على غير وضوء ہے اور ابو محمد السیری کے نسخے میں غیر کا لفظ ساقط ہے اور يسجد على وضوء ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ السیری نے تصرف کیا ہے, اور میرا تجربہ یہ ہے کہ السیری بعض وقت کسی روایت میں کوئی اشکال سمجھتے ہیں اور وہاں تصرف کر دیتے اور اصلاح کر دیتے ہیں. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہم بحوالے ابن ابی شیبہ نقل کیا ہے اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ پہلا ہی نسخہ ثواب ہے. یہاں پہنچ کر علامہ ابو الحسن بن بطال مالکی رحمہ اللہ ایک اور بات کہنے کے آگے کرتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جو یہ اثر نقل کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے لیے کے سجدے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, لیکن امام بیہقی نے ابن عمر سے نقل کیا ہے لا يسجد الا وهو طاہر, آدمی سجدہ اس وقت کرے جب طاہر ہو. ان کے دونوں آثار میں تعارض ہو گیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ يسجد على غیر وضو میں طہارت من الحدث الاصغر کا اشتراک بیان, طہارت من الحدث الاصغر کو ذکر کیا گیا ہے اور لا يسجد الا وهو طاہر میں طہارت من الحدث الاکبر کو ذکر کیا گیا ہے. حاصل یہ ہے کہ ابن عمر کے نزدیک سجود کی صحت کے لیے طہارت من الحدث الاکبر شرط ہے, لیکن طہارت من الحدث الاصغر شرط نہیں ہے. بات بالکل صاف اور بے غبار ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اثر سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ سجدے کے لیے علل اطلاق طہارت شرط ہے, خواہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. اب اس صورت میں ابن عمر کا قول لا يسجد اللہ طاہر عام ہو گیا, اور ابن عمر کا یہ اثر جو بخاری نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اس کے معارض ہو گیا. اس کا دوسرا اب حل یہ ہے کہ یہ کہا جائے امام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اور سفر میں فرق کرتے تھے. حضر میں تو ان کے نزدیک سجدے کے لیے طہارت شرط تھی, لیکن اگر سفر کی حالت ہو تو اس میں شرط نہیں مانتے تھے. یہاں پہنچ کر علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اثر کی طرف توجہ فرمائی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اگر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر اور شعبی کے قول کے لیے بطور دلیل کے ترجمہ منعقد کیا اور یہ بتایا کہ سجدے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے, تو ان کا یہ قول تسلیم نہیں ہے, اس لیے کہ مشرکین کا جو سجدہ تھا وہ اعلیٰ رتبہ عبادت نہیں تھا, بلکہ اس کا منشا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم تلاوت کر رہے تھے, اور جب افرائیتم اللات والعزا منا تک تال تک لخرا پر پہنچے تو آپ کے منہ سے شیطان نے اسنام کی مدح نکلوا دی اور آپ کے منہ سے نکل گیا تلک الغرانی کل اولا وان شفاعتکم لترتجا. اور اللہ تعالی شانہ نے جب حضور کو اس کا علم ہوا تو آپ بہت غمگین ہوئے. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے سورہ حج کی آیت نازل کی, فما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ عزیز حکیم. اور اگر امام بخاری نے اسے ابن عمر اور شعبی پر رد کیا ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے فعل سے استدلال صحیح نہیں, کیونکہ مشرک تو ناپاک ہیں, ان کے وضو کا اعتبار ہی نہیں ہے, تو یہ بات اشبہ بالصواب ہے. علامہ ابن قتال کے رحم میں جمہور علماء کا مسلک رچا بسا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے مطابق تقریر کی. ہم نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مقصد کی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا کہ ان کے نزدیک طہارت سجود تلاوت کے لیے شرط نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف ابن بطال نے اشارہ کر دیا، وہ مسئلہ قرانیت ہے. ہم اس کو حدیث کے غیر میں ذکر کریں گے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سلمان قال حدثنا ايوب عن كريم بن ابي عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم پوری جو بحث آج کی جا رہی ہے حضور سبھی لکھ کے دے دینا. چلیے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد للنجم سجد مع المسلمون والمشركون والجن والانس رواه ابراهيم بن طهمان عن ايوب وبالاسناد الى ابي سجد للنجم. یار تم تو بہت پاگل دماغ. میں نے کہا تھا میں حدیث میں بیان کروں گا اور تو بالاسناد کہہ رہا. امیر نے عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد للنجم وسلم معه المسلمون والمشركون. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمین مشرکین نے سجدہ کیا. مسلمانوں کا سجدہ کرنا تو کھلی ہوئی بات ہے، لیکن مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تین وجہیں لکھی. نمبر ایک، یہ پہلا سجدہ تھا اس لیے مشرکین نے مسلمانوں کا معارضہ کیا اور اپنی بتوں کے لیے سجدہ کیا. یہ توجیہ قاضی عیاض نے ذکر کی ہے لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ مشرکین بتوں کے ماننے کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کو سب سے بڑا مانتے تھے، تو بھلا کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے لیے سجدہ کریں. نمبر دو، مشرکین بے اختیار سجدے میں چلے گئے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہاں کوئی اس کا قرینہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابن جوزی نے لکھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس وقت خاص جلال الہی کا ظہور ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین اپنے قابو میں نہ رہے. اگر یہ بات کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو ابن جوزی کی بات اپنی جگہ بڑی طاقتور معلوم ہوتی ہے. اور نمبر تین، مشرکین مسلمانوں سے ڈر کر سجدے میں چلے گئے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ مکی زندگی میں مسلمین سے کفار ڈر جاتے. نمبر چار، چوتھی بات وہ ہے جس کی طرف علامہ ابن بطال کے کلام میں اشارہ آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سورہ نجم تلاوت کر رہے تھے اور آیت کریمہ فرائتم اللہ تعالی عزا و منات الثالثة الاخرى پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان سے ان اسنام کی مدہ نکلوا دی اور یہ کہلوا دیا تلک الغرانی قل علا وان شفاعت عند ترتجا لترتجا. لیکن اس پر یہ اشکال ہے اگر شیطان کو ایسا بس چل جائے پھر تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور پتہ نہیں شیطان کیا کر گزرے گا. حالانکہ یہ تو قرآن کے ارشاد ان عبادی لیس لک علیہ سلطان کے خلاف، یہ بہت علماء ابو منصور ماتریدی، ابو محمد ابن حزم ظاہری، قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی، قاضی عیاض، امام نووی، ابو عبداللہ القرطبی وغیرہ حضرات نے اس واقعے کا قطعاً انکار کر دیا اور کہتے ہیں غرانیت کا قصہ باطل ہے. ابھی قریبی زمانے میں ایک بڑے مشہور اہل حدیث عالم گزرے ہیں جن کی شخصیت غلات کی وجہ سے محلے اشکال بنی ہوئی ہے، لیکن ان کی حدیث دانی سے کسی کو شاید انکار نہیں ہوتا، اور وہ ہیں علامہ ناصر الدین البانی جو ابتدان حنفی کے بعد میں پہلے حدیث ہو گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نصب المجانی نصف قصت الغرانی، اور پھر اس کے بعد کسی عالم نے، عرب ہی کے کسی عالم نے، بہت بسیط حساب کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے تفصیل سے اس روایت کے الفاظ اور طرق کو لیا، اور ایک ایک کر کے سب کا ابطال اور سب کی تردید کی.